NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De kist met het lichaam van Alexei Navalny is aangekomen op de Borisov-begraafplaats. De uitvaartplechtigheid begon met een kerkdienst onder zware politiebegeleiding. Duizenden mensen stonden bij de kerk en applaudisseerden toen de kist aankwam. Westerse diplomaten waren er ook om Navalny de laatste eer te bewijzen. In Duitsland heeft een man uit Eritrea een gevangenisstraf gekregen van 3 jaar en 9 maanden vanwege de rellen in Stuttgart in september. Toen belaagden vluchtelingen uit het Oost-Afrikaanse land aanhangers van het regime en ze vielen Duitse agenten aan. De Amerikaanse maanlander is in slaapstand gezet. Vorige week viel het apparaat om, waarna communicatie met aarde niet meer goed mogelijk was. Hij kan eventueel weer worden aangezet als hij de koude maannacht overleeft, en die duurt nog een paar weken. En in een bos in de buurt van Berlijn bouwen klimaatbetogers boomhutten voor een protest tegen de uitbreiding van een Tesla-fabriek. De demonstranten willen er weken blijven zitten. De Duitse politie zegt dat ze er tot 15 maart mogen blijven en houdt een oogje in het zeil. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Op de meeste snelwegen kun je prima doorrijden. Alleen in Limburg sta je vast op de A2, Belgische grens Maastricht, in beide richtingen bij de Koning Willem-Alexander-tunnel. Die is dicht vanwege een technische storing. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland. Sophie Derksen. Welkom bij Bureau Buitenland. Ja, u hoorde het al in het nieuws. In Moskou is op dit moment de afscheidsceremonie gaande voor de Russische oppositieleider Alexei Navalny. Ondanks alle veiligheidsmaatregelen zijn er toch veel mensen op afgekomen die Navalny de laatste eer willen bewijzen. De politie is massaal op de been om te voorkomen dat de begrafenis uitloopt op een demonstratie. En wij stellen ons de vraag, waar is Poetin nou zo bang voor? Nu zijn belangrijkste tegenstander is uitgeschakeld. Het is tijd voor Buitenland. We gaan de grens over. Jij was niet bang en wij zijn niet bang, skandeerden vele honderden mensen in Moskou op het moment dat de kist met Navalny's lichaam de kerk in werd gedragen. In de studio hier is Rusland-deskundige Helga Salomon van het The Hague Center for Strategic Studies, het HCSS, moet ik altijd mooi zeggen. Welkom, Helga. Die afscheidsceremonie voor Navalny is natuurlijk in volle gang. Ik was benieuwd, jij hebt uiteraard zitten kijken voor zover dat kon. Wat viel jou tot nog toe op? Nou, wat mij opviel is dat ondanks de draconische maatregelen om mensen te intimideren om niet te komen, hè, er zijn zelfs actievoerders thuis bezocht die aan vorige acties hebben deelgenomen, kom niet. Er zijn camera's bevestigd rondom de begraafplaats, er zijn dranghekken. Je moet je legitimeren bij de begraafplaats, mogelijk bij de kerk. Dus je kunt allerlei problemen verwachten en dat er toch 1 tot 2 kilometer lang mensen staan om afscheid te nemen. Dat vind ik heel bijzonder. Ja, en die mensen nemen dus een risico voor hun veiligheid. Ja, en dan moet je bedenken, als ze nou met al die risico's 1 tot 2 kilometer mensen staat, hoe lang zou die reis zijn als die intimidatie en die maatregelen er niet waren? En dat is precies waar het Kremlin bang voor is. Ja, want de afgelopen weken zijn allerlei mensen die Navalny wilden gedenken opgepakt. Schets eens, wat is daar gebeurd? Ja, het is natuurlijk te dol voor woorden. Navalny is vermoord, ofwel ter plekke of omdat hij door die gevangenschap de dood is ingedreven. Je mag niets doen. Hè. Het enige wat je mag doen is met een plakkaat op straat staan, maar dan word je ook al gearresteerd. Dus mensen dachten, we gaan ons respect betuigen, we gaan bloemen leggen bij monumenten voor de Gulag-slachtoffers, veelal in Moskou. Hmm. En voor dat leggen van een bloemetje, daar werden de autoriteiten al zo hysterisch van, omdat het mogelijk zou uitlopen op een protest, dat alle mensen werden opgepakt. Die worden later wel vaak weer vrijgelaten. Iets anders is, de bloemen worden meteen weggehaald. En een derde afschuwelijk iets is dat er nationalisten waren, vaak door het Kremlin gesteund, die de bloemen weghaalden in Moskou en op een geïmproviseerd monument voor Prigozhin lagen. Weet je, die man van de opstand. Wagner-leider. Ja, nou, hoe vreselijk is dat eigenlijk? The Guardian bericht onlangs over een oudere vrouw die, ik geloof, 2 anti-oorlogsposts had doorgestuurd op Facebook en daarvoor 5,5 jaar cel kreeg. The Guardian zegt, ja, dat is zelfs voor Russische maatstaven gortig. Zie jij dat ook zo? Lijkt het nou alsof het Kremlin harder optreedt tegen burgers? Je ziet dat het geval Navalny ontzettend pijnlijk is voor het Kremlin. Hè? Het Kremlin, en dan denk je, hoe bang zijn ze eigenlijk? Want Navalny zat in de gevangenis, zo'n oudere vrouw. Maar zo panisch zijn ze dus dat dat kleine vonkje, het blad van Lenin heette de vonk, niet voor niks, dat dit kleine vonkje uitbarst tot een protest. Ja. Vandaar dat je ziet, de repressiemachine gaat steeds harder lopen. Want als je besluit om een tegenstem uit te sluiten, je blijft aan de gang. Maar waar is Poetin ten diepste zo bang voor? Zeker als zijn allerbelangrijkste opponent nu dus is uitgeschakeld. Poetin is bang. Er zijn verkiezingen over 2 weken. We zagen de kandidaat Nadezhdin, Boris Nadezhdin, die tot verbazing waarschijnlijk ook van hemzelf heel veel enthousiasme teweeg bracht. Dat allerlei mensen in heel Rusland tot min 40 graden aan toe, tot Jakutsk aan toe in het verre oosten, gingen in de rij staan om een handtekening te zetten, terwijl ze ook hun paspoortgegevens moesten zetten. Dus dat jaagt schrik aan bij de veiligheidsdiensten van, goh, dat potentieel, dat is nog niet onderdrukt genoeg. Nee. En dat heeft ze aan het denken gezet. Wellicht dat de dood van Navalny daarmee te maken hebben. En ze begrijpen dat Navalny een iconische figuur is. En ze zijn heel erg bang dat mensen de straat op gaan. Even voor de helderheid, over 2 weken, hè, dan moet Poetin dus worden herkozen. En zijn enige serieuze tegenstander, die Boris Nadezhny, die je net noemde, die mocht dus niet meedoen, hè? Mm-hmm. Nee, die mocht niet meedoen. Ook dat, zeg je, is uit angst eigenlijk voor wat dat zou kunnen ontketenen. Ja, want voorheen waren er alle kandidaten zijn goedgekeurd en Navalny heeft nooit mogen meedoen aan de presidentsverkiezingen. Maar er was altijd wel, hè, die had Ksenia Sobchak, ook eigenlijk een beschermelinge van Poetin. Nu mag niemand meer meedoen. Alleen mensen van de partijen in het parlement. Nou, als je die mensen vraagt, wilt u winnen van Poetin? Dan weten ze niet in wat voor bochten ze zich moeten draaien om te zeggen dat ze dat eigenlijk niet willen. Dus inderdaad, het is een proces naar die verkiezingen toe. En Poetin wordt panischer, want natuurlijk, naarmate de repressie toeneemt, neemt de tegenstand toe. Dat is een vicieuze cirkel, de repressie neemt toe. En Poetin blijft maar die tegenstand. Het lijkt op de zero-covid-politiek van China. Je kunt covid ook niet uitroeien, de tegenstem ook niet. Dus het is een zichzelf versterkend politiestaatsysteem. Die repressiemachine gaat steeds harder lopen. En het gevaar is dat na de verkiezingen, als Poetin zich weer vrij voelt, dat het nog erger wordt. En waar is dit begonnen? Ik bedoel, is het erger geworden? Hoor ik je zeggen ja. Die angst van Poetin, waar vindt hij zijn kiem? Ja, diep in zijn psyche, denk ik. Maar het heeft natuurlijk vooral te maken met de oorlog. Sinds de oorlog, hij heeft een fout gemaakt. Alles wat Poetin deed, veranderde in goud. De oorlog in Tsjetsjenië leverde hem gigantische populariteit op als president. De oorlog in Georgië ging hem van de handen. Het Westen deed niks. De Krim-annexatie was een euforie. En nu begint hij een oorlog. Hij dacht, mijn kostje is voor eeuwig gekocht. Hmm. Hij mag 2 perioden blijven zitten. En wat blijkt, hij heeft zich vergist. En dat ziet iedereen om hem heen, ook in zijn eigen kring. Dus hij vecht voor zijn eigen overleven. Ja. Om die fout te overleven. Maar goed, als we het op een rij zitten, hè, Prigozhin is er niet meer. Navalny is er niet meer. Hoeveel ruimte is er nog voor andersdenkenden in Rusland? Van wie heeft Poetin iets te vrezen? In principe heeft hij weinig te vrezen, want de oppositie zit in het buitenland. Nemtsov is vermoord, Navalny is vermoord. Maar dat blijft niet helemaal onopgemerkt. Dus in principe heeft hij van niemand iets te vrezen. Maar hij is dus zo bang dat die tegenstem verandert in een protest. Het is een zichzelf versterkend monster. Want die geheime diensten moeten iedere keer bewijzen dat ze nog nodig zijn. Ja. Dus die pakken steeds meer mensen op. Dus het is een monster wat zichzelf versterkt. Hij heeft besloten, er mag geen tegenstem zijn. Dus op dat pad gaan ze door. Terwijl die in feite niet zoveel te vrezen heeft van de gewone mensen. Maar misschien op termijn meer van de mensen uit zijn eigen kring. Komen we zo toch eventjes. Critici in Rusland zoeken ook nog steeds weer manieren om bij al die repressie om zich te uiten. Ook bij de verkiezingen, hè, zijn stille protesten waarschijnlijk te verwachten. Ja, Navalny heeft voor zijn dood begin februari opgeroepen. Kom allemaal om 12 uur op 17 maart. De verkiezingen duren 3 dagen. Van 15 maart tot 17 maart. 17 maart is de grote dag. Kom allemaal naar het stembureau. Om te laten zien van deze groep is tegen. Tegen de verkiezingen. En dat heeft de oppositie overgenomen. Dus de vraag is, wat gaan we dan zien? Hè? We weten nog niet hoe vandaag afloopt, of er nog rellen uitbreken. Maar ze proberen die oppositie met ieder klein middeltje dat ze hebben. Ze proberen invloed op westerlingen uit, westerse politici uitoefenen. Maar binnen Rusland proberen ze op die manier toch nog de aandacht gaande te houden. En ik was op een conferentie in Berlijn. Ja, heb je over verteld bij ons. Oppositiepolitici. En er zijn allemaal mensen die hebben projecten in Rusland. Dus die proberen toch zoveel mogelijk Russen te bereiken om ze te informeren over de oorlog. Die oppositie is onderling verdeeld, dat heb je ook beschreven. Hoeveel kunnen dissidenten doen vanuit het buitenland? Heel weinig. Dus wat je ziet is dat ze zich tot het Westen richten. Ze geven eigenlijk hun onmacht toe. Ze vragen aan Westerse leiders om meer wapens te sturen naar Oekraïne. Dus die oppositieleiders zetten vooral hun kaarten op het Westen en een nederlaag van Rusland in Oekraïne. En verder heb je dus veel projecten, wat ik zei. Dat is best wel interessant om contacten te leggen met mensen die niet in het leger willen, die ter plekke mensen proberen te beïnvloeden. En je hebt de media die vandaag ook uitzenden. Maar nu wordt het geblokkeerd voor de Russen. Uitzendingen worden verstoord. Hè? Het is lastig om verbinding te leggen. Ja. Maar toch, onlangs beklaagden 2 toch prominente Russische dissidenten zich bijvoorbeeld in NRC over het gebrek aan legitimiteit en erkenning in het Westen. Ja, omdat, kijk, die oppositie is heel breed. Die zijn het ook niet allemaal met elkaar eens. Er is geen leider. Hè? Navalny werd gezien als een leider. Dus, maar er is geen sprake van erkenning, want Poetin heeft ieder alternatief uitgeschakeld. Maar ik weet niet precies hoe ze dat zien, want die mensen krijgen wel toegang. Hè? Gisteren was nog Dmitri Gudkov, een voormalig parlementslid in Nederland. Ja, maar hij is het dus die zegt, in het Westen worden wij eigenlijk te weinig als een sparringpartner gezien. Ja, maar kijk, zij verwachten eigenlijk van het Westen dat die de problemen oplossen. Ja, dat is natuurlijk hun eigen onmacht. Dus daarom roepen ze het Westen vooral op om hun te steunen, om Oekraïne te steunen. Maar ja, je kunt toch niet zeggen, het Westen moet die revolutie ontketenen. Dus dat is wel een beetje moeilijk. Maar er is natuurlijk wel veel discussie over het Westen dat Oekraïne te weinig steunt. En dat vinden zij frustrerend, want zij kunnen niet terug zolang Poetin niet verdwenen is. Nou ja, zij zeggen, deze 2 dissidenten, het Westen moet ophouden Poetin te behandelen als een gekozen president. Het is een maffiabaas. Ja, maar dat is natuurlijk, dat is moeilijk. Want je zult toch met Poetin misschien moeten onderhandelen. Dus ja, om Poetin niet te erkennen als president, dat komt er misschien alleen maar goed te pas. Hè? Want dan kan hij zeggen, kijk, dat Westen wil ons vernietigen. Dus de vraag is of dat een oplossing is. Ik vraag het ook omdat je zegt, hè, Poetin is bang. Hij grijpt naar steeds hardere repressie. Der Spiegel signaleerde deze week een verschuiving van een autoritaire naar een totalitaire staat in Rusland. Hoe zie jij dat? Ja, de vraag is, wanneer wordt een staat totalitair? Hè? Daar zijn eigenlijk geen definities voor. Maar je ziet inderdaad, als je ziet wat er met een begrafenis gebeurt, hè, waarbij ze begraafplaatsen, waarbij er een camera zit boven het altaar, waarbij het hele internet wordt afgesloten. Dus het is toch steeds meer een politiestaat. Maar zoals ik zei, na de verkiezingen, denk ik, sommige deskundigen, kan het nog erger worden. Dus ik denk altijd, het kan niet erger. Maar mijn Russische vrienden zeggen, het kan nog erger. Maar goed, maakt het uit hoe we dat regime in Rusland noemen of kwalificeren voor hoe wij ons in het Westen met Rusland, of tot Rusland verhouden? Nou ja, ik denk dat je er duidelijk over moet zijn dat het een dictatuur is en dat dat niet kan. Maar of je totalitair noemt, dictatuur, ja, ik denk dat dat niet zoveel uitmaakt. Dankjewel Helga Salomon van het The Hague Center for Strategic Studies. Voor nu, we volgen met jou die plechtigheden in Moskou. Voor zover dat gaat bij alle verstoorde verbindingen. Blijf nog even zitten, want we blijven in de regio. Bureau Buitenland. Sophie Derksen. Het rommelt aan de randen van Europa. Ook daar. Deze week liep de spanning op over Transnistrië, de pro-Russische regio in Moldavië die Moskou om steun vroeg. Dat heeft u vast meegekregen. Maar ook in de Caucasus, in Armenië, knettert het weer. А вот российские официальные лица никогда не допускали даже намека на призывы к свержению законно избранных властей. Я повторю это еще раз. We zijn niet bezig met een staatsgreep in Armenië, zegt de woordvoerder van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken hier. En menig Kremlin-watcher weet, Helga, jij zal het beamen, als Moskou iets ontkent, dan moet je even opletten. Jaron Kamphorst, correspondent in de regio, welkom. Hi, goedemiddag. Ja, dat Rusland bezig zou zijn met een coup in Armenië, van wie kwam dat verhaal? Ja, dat komt van de premier van Armenië, Nikol Pashinyan. Die heeft vorige week bij France 24, televisiezender uit Frankrijk, een interview gegeven. En dat was best wel een beetje een bom. Daar heeft hij heel veel dingen in gezegd. En daar zinspeelde hij onder andere op dat Rusland in het najaar van vorig jaar via propagandakanalen de bevolking zou hebben opgehitst om een coup te plegen. Al deed hij er wel een beetje omslachtig over, maar dat is wel waar hij zo'n beetje op zinspeelde. Maar Moskou zegt meteen natuurlijk, nee, dat is helemaal niet waar. En dat willen we helemaal niet. Nee, dus Rusland ontkent het. Maar stel dat die Armeense premier gelijk heeft, waarom zou Rusland een coup willen plegen in Armenië? Wat is hun belang daarbij? Nou, de huidige premier Pashinyan die begint zich steeds meer van Rusland af te keren. En die kijkt steeds meer naar het Westen eigenlijk. En ja, dat ligt natuurlijk gevoelig in Moskou. Dat hebben we in Georgië al eens eerder gezien. Nou, kijk naar Oekraïne. In Armenië beginnen ze ook steeds meer naar het Westen te kijken en zich een beetje van Rusland af te keren. Dus dat is de voornaamste reden, zou dat kunnen zijn. En iets belangrijks wat onlangs gebeurd is. Moskou, of Armenië, heeft Moskou recent tegen de haren ingestreken, hè, door een heel belangrijk verdrag over militaire samenwerking met Rusland te bevriezen. Wat betekent dat? Waarom heeft Armenië dat verdrag bevroren? Ja, klopt. Het gaat om het CSTO. Hè. Dat is een beetje het Russische alternatief op de NAVO. Dus het is een militair bondgenootschap waar Rusland en Armenië in zit en nog een paar Centraal-Aziatische staten in Belarus onder andere. Armenië heeft gezegd dat ze dat lidmaatschap willen bevriezen, omdat ze vinden dat die CSTO te weinig heeft gedaan tegen de Azerbeidzjaanse agressie waar Armenië de afgelopen jaren mee te maken heeft gehad. Dat gaat met name over Nagorno-Karabakh. Dat is een regio waar valt onder Azerbeidzjan, internationaal rechtelijk gezien. Maar daar wonen al eeuwen, wonen daar met name etnische Armenen. En daar hebben ze in de jaren 90 oorlog om gevoerd. In 2020 ook weer. Toen heeft Azerbeidzjan dat gedeeltelijk in handen gekregen. En in het najaar van vorig jaar toen heeft Azerbeidzjan met een militair bliksemoffensief die hele regio in handen gekregen. Maar er zaten toen al Russische vredestroepen. En terwijl Azerbeidzjan naar binnen viel in Nagorno-Karabakh, toen hebben die vredestroepen hun posities verlaten. Die hebben eigenlijk gewoon helemaal niks gedaan om die bevolking te beschermen, waardoor Azerbeidzjan dat in 24 uur kon overnemen. Dus dat is natuurlijk zeer pijnlijk voor Armenië. Ja. En die hebben zoiets van, ja, die Russen laten ons gewoon in de steek. Wat moeten we met die Russen nog? Maar aanvankelijk en zeker ook op dat moment had Rusland nog een bondgenootschap met zowel Armenië als Azerbeidzjan, die dus die regio die daar ruzie maken naar Nagorno-Karabakh. Waarom heeft Rusland toen daar niet ingegrepen, toen Azerbeidzjan de regio innam? Was dat nou onmacht of was het opzet? Ja, dat is een goede vraag. Kijk, even voor de verduidelijking. Ze zitten, Armenië en Rusland zitten dus in die Russische NAVO, om het even zo te noemen, in die CSTO. Daar is Azerbeidzjan geen onderdeel van. Azerbeidzjan heeft wel banden met Rusland, als in economisch en diplomatiek natuurlijk. Maar waarom Rusland niet heeft ingegrepen, dat heeft waarschijnlijk met Oekraïne te maken. Ze hebben zo erg hun handen vol in Oekraïne, bijna alle militaire macht zit daar nu natuurlijk. Dus ze zijn gewoon minder capabel om. En ze hebben waarschijnlijk ook minder zin om ergens anders in te grijpen, omdat dat ten koste gaat van hun vuurkracht en mankracht in Oekraïne. Dus dat is de meest voor de hand liggende reden. Maar die oorlog met Azerbeidzjan over die enclave naar Nagorno-Karabakh is door Armenië dus verloren. Tegelijkertijd, er is nog geen sprake van vrede, hè, daar. Nee, absoluut niet. Ik bedoel, Armenië en Azerbeidzjan liggen al sinds het begin van de jaren 90, toen de Sovjet-Unie uit elkaar viel, toen liggen die al militair met elkaar overhoop. Dat heeft tot twee echt hele grote oorlogen geleid. Maar ook daartussen zijn er altijd constant wel beschietingen over en weer. En dat komt ook omdat de grens die ze delen, die is meer dan 1000 kilometer lang, die is niet helemaal goed afgebakend. Dus daar zijn gewoon geen goede afspraken over. En je hebt ook van die hele kleine Armeense eilandjes in Azerbeidzjan en andersom. Dus dat is gewoon, daar zijn ze ontzettend over in gevecht, letterlijk. En, dat en ook recentelijk nog, hè? Want er zijn allerlei incidenten geweest onlangs. Ja, klopt. Twee weken geleden zijn er nog. Toen was ik zelf in Azerbeidzjan. Toen zijn er in het zuidelijke gedeelte van de grens, dus in het zuidelijke gedeelte van Armenië, zijn toen vier Armeense soldaten omgekomen bij vuurgevecht, inderdaad. Ja, dus dat gebeurt echt regelmatig. En die spanningen, zijn die zo groot tussen Azerbeidzjan en Armenië, dat je dat echt ook verder ziet escaleren? Nou ja, daar is zeker in Armenië is daar wel angst voor. Want om het nog ingewikkelder te maken, het zuidelijke gedeelte van Armenië, dat wordt ingeklemd door Azerbeidzjan in het oosten. Maar in het westen is er een Azerbeidzjaanse exclave, Nagitjevan. En daar zit Armenië tussen. En Azerbeidzjan wil heel graag een landcorridor door Armenië hebben, zodat ze die exclave kunnen bevoorraden. En dat wordt via diplomatieke weg geprobeerd. Maar Azerbeidzjan dreigt ook heel erg dat als dat niet lukt, dat ze dan eventueel ook militaire middelen kunnen gebruiken. En sommige van die nationalisten in Azerbeidzjan die noemen dat gedeelte van Armenië ook wel West-Azerbeidzjan. Dus dat is ook een beetje om de geesten rijp te maken. Dus dat kan zeker. Het heeft alle potentie om ooit eventueel te kunnen escaleren. Ja. Grote spanningen dus tussen Armenië en Azerbeidzjan. En intussen vertrouwt Armenië dus de oude militaire bondgenoot Rusland niet meer. Zie dat bevriezen van dat militaire verdrag. Maar kan Armenië zich wel aan die Russische invloed ontworstelen? Nou, heel moeilijk. Ik bedoel, je merkt ook wel dat hij een beetje balanceert. Ik bedoel, hij zegt wel dit soort dingen, maar ik bedoel, hij heeft de Armeense premier bedoel je? De Armeense premier. Hij heeft nog steeds wel contact met Poetin, dus dat hij balanceert een beetje. Maar ja, inderdaad, ze hebben bijvoorbeeld in oktober hebben ze het statuut van Rome erkend. Daardoor erkennen ze nu ook het internationaal strafhof. Die hebben natuurlijk vorig jaar een internationaal arrestatiebevel tegen Poetin uitgevaardigd. En Armenië heeft in september hebben ze militaire oefeningen met de VS gedaan. Ze hebben deze week nog een wapendeal met Frankrijk gesloten. Dus ze zijn een beetje aan het zoeken in het Westen naar nieuwe allianties. En ja, dat is iets waar Rusland absoluut niet op zit te wachten. Nee, en ze zoeken dus ook toenadering tot Oekraïne, hè? Begrijp ik. Ja, ook dat. Maar het is inderdaad moeilijk om zich los te worstelen, want Rusland heeft ten eerste een hele grote militaire basis in Armenië. Er zitten echt een paar duizend Russische soldaten in Armenië. En de Russische veiligheidsdiensten die beveiligen bijvoorbeeld de Armeense grenzen ook. Ja. En er komt ook nog eens heel veel gas vanuit Rusland Armenië binnen. Dus zijn ze voor 90% van afhankelijk. Maar goed, roepen dat ze zonder Rusland willen, maar dat is wel ingewikkeld. Nee, maar het interessante is natuurlijk wel dat ook met zo'n beschuldiging van zo'n coup, ze provoceren de Russen ook, zou je kunnen zeggen. Waarom durven ze dat? Ja, ik denk gewoon omdat ze wel echt zo ten einde raad zijn, omdat ze ze hebben gewoon echt geen vertrouwen meer erin. Dus dan kunnen ze aan het Westen laten zien, kijk, wij willen niks meer met Rusland te maken hebben. En ze zijn toch al in de steek gelaten, is denk ik het sentiment. Dus dan kunnen ze maar beter nieuwe bondgenoten gaan zoeken en dat risico nemen. Ja, ga ik nog even terug naar jou, Helga Salomon, hier in de studio. Ja, we horen, het is onrustig in Armenië. Dat is beweerd dat Rusland er een coup zou willen plegen. Rusland ontkent. Eerder deze week waren er de berichten vanuit Transnistrië dat Rusland om bescherming vroeg. In zijn speech ging Poetin daar ook nog op in. Hè? Zie jij nou een patroon? Is Rusland bezig zich nog nadrukkelijker te manifesteren in de regio? Hij heeft het niet genoemd hoor, tijdens zijn speech, Transnistrië. Nee, een dag voor zijn speech zeiden de lokale leiders, wij vragen om bescherming van Rusland. Jazeker, maar wij begrepen dat hij wel gezegd heeft, we nemen het serieus, dit verzoek. Nou, niet dat ik weet. Dat lag ook niet in de lijn der verwachting, omdat dat meestal gaat via de wandelgangen. Want Rusland doet nooit iets, die reageert alleen. Het is zo, kijk, dat Armenië-conflict heeft veel met Turkije te maken. Dus dat is niet iets wat Rusland heeft gewild. Maar ze vinden de banden met Turkije, dat Azerbeidzjan steunt, veel belangrijker. Dus hebben ze Armenië laten vallen. En dat Armenië nu natuurlijk de kont tegen de krib gooit. Inderdaad terecht, zei Jeroen. Ze staan alleen in de wereld. Ze hopen dan op steun van het Westen. Dat lag niet in de planning. Dat kan Rusland op dit moment ook helemaal niet gebruiken. Nee. Dat Transnistrië-verhaal moeten we nog zien hoe dat uitspeelt. Want als dit door het Kremlin ingestoken is, dat die mensen daar gevraagd zouden hebben om bescherming. Met een parallel zoals we dat ook in het oosten van Oekraïne hebben gezien in de tijd. Ja, dan zien we binnenkort een Russische inval in Moldavië. Hou je daar rekening mee? Op dit moment niet, want je zou zeggen, Rusland heeft al genoeg om handen. En dan Jeroen, als je zegt Armenië komt dus eigenlijk nu een beetje ook in verzet, noodgedwongen tegen Rusland. Zie je dat nou breder in de regio die jij volgt? Ik merk wel dat het anti-Russische sentiment heel groot is. Ik bedoel, ik woon zelf in Georgië. Die hebben natuurlijk zelf in 2008 een oorlog uitgevochten met Rusland. En sindsdien wordt eigenlijk feitelijk 20% van het land bezet. Want je hebt Abkhazie en Zuid-Ossetië. Dat zijn twee Georgische regio's. Die heeft Rusland daarna als onafhankelijk erkend. En daar zitten allemaal Russische soldaten en tanks. Dus, en dat is op 40 kilometer van Tbilisi, de Georgische hoofdstad, af. Dus daar zijn mensen echt heel erg bang dat als Rusland de oorlog in Oekraïne zou winnen, dat zij het volgende op het lijstje zijn, net als in Moldavië bijvoorbeeld. Dus dat merk ik wel, dat sentiment, zeker hier, is dat echt heel erg sterk anti-Russisch aan het groeien. En er kwam ook nog eens bovenop dat er hier heel veel Russen naartoe kwamen toen de oorlog uitbrak. Toen kwamen er 120.000 mensen Georgië binnen vanuit Rusland. Dus dat was wel vrij wrang voor ze, dat de bevolking van de bezetter ook nog eens bij ze binnenkwam marcheren om te vluchten voor hun eigen regime. Ja. Dus dat is wel merkbaar. En in Armenië, toen ik daar was de laatste keer, merk je heel erg dat mensen een beetje verraden voelen of in de steek gelaten door de Russen. Een oude bondgenoot, zeg maar. Ja. Ik wil jullie beiden danken voor nu. Jaron Kamphorst was dat en Helga Salomon hier in de studio. En vlak na deze uitzending wordt Navalny begraven in Moskou. Uiteraard is dat ook te volgen via de collega's van de NOS hier op NPO Radio 1. NPO Radio 1 podcast. Europa draait door. Een podcast van de VPRO. In Europa draait door, onze podcast van Tim de Wit en Arend-Jan Boekenstein. Deze keer te gast, politicoloog Sarah de Lange. En hoe spelen, want Andrew Tate is één ding, maar hoe spelen radicaal-rechtse partijen juist op dit sentiment in? Nou, je ziet dat met name bij jongere bewegingen van populistisch radicaal-rechtse partijen dit soort ideeën ook heel prominent zijn. En bij extreemrechtse bewegingen buiten het partijpolitieke spectrum. Dus als je in Nederland kijkt, dan zie je dit idee, gedachtegoed van relaties tussen mannen en vrouwen, natuurlijk heel expliciet bij Forum voor Democratie. Ja. En de jeugdbeweging daar. Maar niet zo bij de PVV. Niet bij de PVV. En als je dan in andere landen kijkt, daar heb je natuurlijk ook veel buitenparlementaire bewegingen die bij uitstek jongeren aanspreken. Denk aan dit en nog veel meer is te horen in de nieuwste Europa draait door. En die podcast is, net als Bureau Buitenland, in iedere podcast-app te vinden. Zometeen krijgt u na Ster en Nieuws Humberto. Wij zijn er morgen, maandag weer om 13:30. Heel graag. Tot dan. Podcast. Zangeres, fitnessgoeroe en oplichter. Nee, ik ben meer een bewustheidsgoeroe, zeg ik altijd. Margrethe van der Laar is al 30 jaar lang de baas bij Nirvana. Het grootste en meest beruchte escortbureau van Nederland. Die is echt slecht als het water diep is. En als je er 2 minuten mee spreekt, denk je, nog nooit zo'n leuke, aardige, charmante dame gezien. Met haar escortbedrijf spint ze een web van misleiding, oplichting en bedrog. En tegelijkertijd houdt Margrethe de schone schijn op. Liegen is dan een hard woord, maar ik kan heel goed ergens omheen kletsen. Ze bleef jarenlang uit handen van justitie. Hoe kon dat gebeuren? Wij zoeken het uit in Het Escortbedrog. Een podcast van KRO-NCRV voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Kom dat zien. Spektakel in Tijlers Museum Haarlem. Duik in de optische illusies van de 19e eeuw en ontdek de overeenkomsten met nu. In De Grote Illusie. 200 jaar virtual realities in het oudste museum van Nederland. Stel je eens voor. Lezen, sporten, appen, een leven zonder bril of contactlenzen. Feio maakt het mogelijk. De specialist in ooglaseren en lensimplantaties. Kijk op levenzonderbril.nl. Nu, in het oudste museum van Nederland, De Grote Illusie. Tijlersmuseum.nl. Feio, persoonlijke aandacht en eerlijk advies. Levenzonderbril.nl. Evaluatie gezondheidsclaim Boswellia is lopende. Kunnen jouw gewrichten wel wat extra steun gebruiken? Neem dan Vitepro. Want dat bevat Boswellia serrata voor het behoud van soepele gewrichten. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl. Blijf genieten van het gefluit van vogels.